اوس د مبارک آیاتو و پوره ترجمه او تفسیر ته متوجه سی. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق، یعنی یا محمد صلی الله علیه و آله و سلام، ووایا پنا غوالم او ځان ساتم پر رب سره د سهار، هغه چې سرون کی د تاریکې دی او په هغه سره تاریکه روشنایی کیږي. من شر ما خلق، د شر څخه د ټول مخلوقاتو، که انس وی که جن، که حیوان وی که حشره، د شر څخه د هر مؤذی چې الله جل جلاله پیدا کړی دی. و من شر غاسق اذا وقب، او د شر څخه د شپې چې تاریکه سي او تاریکه یې زیاته سي، ځکه د شپې په تاریکه کې اهل شر که د انس څخه وي که د جنس څخه نشریږي. امام رازی وایي دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړسو چې د شپې د شر څخه پناه وغواړي، د هغه سبب دا دی چې په شپه کې درندگان یا څرونکي حیوانات د خپل غارو څخه راوځي، حشرات د خپل ځایو څخه راوځي، غل او دشمن د حمله تیاری نیسي، په شپه کې اورونه لویږي یعنی بلیږي، او په شپه کې کومک کوونکي لږ وي، څوک تر چا پورې ځان نزی ورسولای. و من شر النفاثات في العقد، او د شر څخه د هغه سحر کوونکو شذو چې وتارو یا سپنسوی ته غوټي ورکوي، او د دې د پاره پر پوکي چې په خپل سحر سره د الله جل جلاله و بندگانو ته ضرر ورسوي، د سړی او د ده د زوجې په مابین کې جلاوالی راولي. په بحر محیط کې وایي د معوذتین د نزول سبب د لبید ابن الاعصم یهودی قصه ده، هغه چې په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې سحر کړی و. د هغه سحر د خلاصولو دپاره د الله جل جلاله د طرفه څخه دغه دوه سورته چې دواړه یولس آیاته دي نازل سوه، او د هر آیات د ویلو سره د هغه سحر څخه چې یولس غوټي وو یوه یوه غوټه خلاصېدل. د هر غوټي د خلاصېدلو سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ځان کې صحت حساوه، تر څو چې اخرنی غوټه خلاصه سوه، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې جوړ سو لکه هیڅ مریضی چې نه درلودل. دغه قسمه د ساحر د شر څخه خلاصون په سلسله کې په تفصیل سره بیان کړی ده. و من شر حاسد اذا حسد، او د شر څخه د هغه حسد کوونکې چې د بل څخه د نعمت د زائلېدلو ارزو او تمنا لري، او په هغه څه نوی راځي چې الله جل جلاله ودته ورکړي وي، یعنی کم نعمتونه چې ودته ورکړه سوي وي په هغو نوی راځي، او پر نورو یې هم الهی نعمتونه نوی پیرزو. ورونو، یو حسد دی یو غبطه. حسد حرام او ناروا دی، او غبطه جائزه او روا ده. حسد دا دی چې پر بل چا یې نعمت نوی پیرزو، او د هغه څخه د هغه نعمت په زائلېدلو خوشاله کیږي، یعنی فلانی دی دغه نعمت ونه لري. خو غبطه به ادا ده چې د فلانی دی دغه ورکړسوی نعمت روزی سي، په هغه مې بد نه راځي، خو ما ته دی هم الله جل جلاله راک. نو د حسد او د غبطه په مابین کې فرق وسو. حسد حرام دی، غبطه روا ده. د الله جل جلاله په پزل او توفیق سره د سورة الفلق ترجمه او تفسیر پای ته ورسیدل، او اوس به ان شاء الله تعالی د سورة الناس په ترجمه او تفسیر شروع وکم. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العلیم. ورونو، سورة الناس چې د قران مجید اخیرنی سورۃ دی، په مدینه منوره یا په مکه مکرمه کې نازل شوی دی. شپږ آیات او یو رکوع لري. د قران مجید په تلاوت کې یو سلو څوارلسم نمبر سورت او آخري سورت دی، او تر سورة الفلق ورست نازل سوي دي چه غد عاسي دي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لمړی د مبارک آیاتو د الفاظو یا تحت اللفظ ترجمه متوجه سی بسم الله الرحمن الرحیم قل یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم ووایا اعوذ پناه غواړم برب الناس پرب او پالونکی د ټولو خلقو ملک الناس په پاچا د ټولو خلقو اله الناس په معبود د ټولو خلقو من شر د شر څخه الوسواس د وسوسې اچونکی شیطان الخناس تشتیدونکی شیطان چې د الله جل جلاله ذکر او نم اوري تشتی الذي هغه شیطان یوسوس چې وسوسې اچوي فی صدور الناس پسینو یا زړو کې د خلقو من الجنة چې دغه وسوسه اچونکی د پیرانانو څخه دی و الناس او د انسانانو څخه دی ورون سورة الناس د معوذتين دوهم سورت دی په دغه سورت کې په رب الارباب سره د شر څخه د لوی دشمن ابلیس علیه لعنه او د هغه د هغو کومکانو د شر څخه پناه غوښتل کیږي چې خلق په قسم قسم وسوسو سره خطاباسي او دلاري اباسي دغه د ابلیس کو مکان کده انس څخه وي او کده جن څخه د ټولو څخه پناه په رب العالمین مالک یوم الدین سره غوښتل کیږي تاسو په هجی چې قران مجید په الحمدلله سره شروع سو او په معوذتین سره پای ته ورسېدی د پاره د دې چې ش شروع او ش انتها سره یو ځای سي چې دا د کلام الله انتهایی حسن او جمال دی ځکه بنده همیشه بنده دی نو خود د کار د شروع څخه بیا د کار تر اخره پوري د الله جل جلاله څخه کومک او په الله جل جلاله سره پناه او ساتنه غواړي د قران مجید په شروع کې سورۃ الفاتحه وایو او په سورۃ الفاتحه کې وایو ایاک نستعين خاص تاسو کومک غواړو او د قران مجید په اخر کې وایو اعوذ برب الناس پرب د ناس سره پناه غواړو قران مجید په با سره شروع سوی دی او په سین سره پای ته رسیدلې دی یعنی بس معنا دا چې د ژوند د ټولو قوانینو د پارمو قران کریم بس دی زموږ مسلمانانو د پاره په دنیا او آخرت کې قران مجید بس او کافی دی اوس د مبارک آیاتو و پوره ترجمه او تفسیر ته متوجه سی بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس یا محمد صلى الله عليه واله وسلم ووایا پنا او ساتنه غواړم په رب په خالق په مربي د خلقو په هغه رب چې انسانان یې د عدم څخه ووجود تر واستل دي ژوند یې ورکړی دي او قسم قسم نعمتونه یې ورکړی دي مفسرین وایي رب عز وجل خو د ټولو مخلوقاتو رب دی مگر دلته چې د ټولو مخلوقاتو د جملې څخه یوازې ناس یا انسانان ذکر کړسو دا د انسانانو د پاره تشریف او تکریم دی ځکه الله جل جلاله د کون ټول موجودات انسان ته مسخره کړی دی انسان ته عقل او علم ورکړی دی په ملایکو یې سجده ورته وکړه نو انسان مطلقا افضل المخلوقات او اشرف المخلوقات دی. خدا بیا بل خبره ده چې انسان خپل شرافت او کرامت ساتي کیا. ملک الناس، پنا غوالم په مالک او پاچا د ټولو خلقو د ټولو انسانانو، که حاکم وي که محکوم، الله جل جلاله د ټولو انسانانو مالک دی په ملک تام سره. الله جل جلاله حکم پر کوي، اعمال یې اداره کوي، د انسانانو عزت او ذلت، فقر او غنا د جل جلاله په اختیار او اراده کې دي. اله الناس، پنا غواړم په معبود د انسانانو، هغه معبود چې بیل د جل جلاله څخه بل رب نه لري. امام قرطبي وایي دلته ملک الناس اله الناس وویل سو، ځکه په خلقو کې پاچاهان سته. الله جل جلاله فرمایل زه د هغو پاچاهانو پاچا یم، او په خلقو کې داسې انسانان سته چې بیل الله جل جلاله څخه د بل شي عبادت کوي. نو الله جل جلاله وفرمایل زه د هغو اله او معبود یم، او زه هغه څوک یم چې په ما سره پناه غوښتل کیږي او ما ته رجوع کیږي، نه پاچاهانو او امیرانو ته. ابن کثیر رحمه الله وایي دغه درې صفته د رب عز وجل د اوصافو څخه دي: ربوبیت، ملک او پاچهي، او الوهیت. نو الله جل جلاله رب، ملک او اله د هر شي او هر چا دی. ټول موجودات د ده عز وجل مخلوق او ملک دی. نو پناه غوښتونکی په دې سره امر کړسو چې ته به پناه په هغه چا سره غواړې چې دغه اوصاف ولري. هر هغه څوک چې په هغه سره پناه غوښتل کیږي هغه باید رب، ملک او اله وي. من شر الوسواس، پنا غواړم د شر څخه د هغه شیطان چې د انسانانو په زړه کې وسوسه او داسې بد خبري ور اچوي چې د سرکشي او گناه کولو وترپته یې خطاباسي. الخناس، هغه شیطان چې د رب عز وجل په ذکر کولو او یادولو سره تشتي او پټیږي، او بیا چې انسان د الله جل جلاله د یاد څخه غافل سو دی بیرته ورتراسي او وسوسه ور اچوي. الذي يوسوس في صدور الناس، هغه شیطان چې د خپل ډیر خباثت څخه د بشر په زړه کې قسم قسم وسوسه او فکرونه ور اچوي. امام قرطبي رحمه الله وايي د شیطان وسوسه دا ده چې انسانان و خپل اطاعت او فرمان برداری ته په پټو داسې خبرو سره رابولي چې د خبرو مفهوم بیل اوریدلو د آواز د انسان وزرته ورسیږي. من الجنة والناس، یعنی دغه څوک چې د خلقو په زړه کې وسوسه ور اچوي، دغه وسوسه اچونکی که د جن د شیطانانو څخه وي که د انس د شیطانانو څخه وي. په آیات شریف کې د انس او جن د دواړو د شر څخه پناه غوښتل سوی ده، او په دې کې هیڅ شک نسته چې د انس شیطانان د جن تر شیطانانو ډیر خطرناک او مضر دي. ځکه د جن شیطان په اعوذ بالله سره تشتي او پټیږي، خو د انس شیطان په واحش ششکاره کوي او منکراتو ته وربولي، او په هیڅ شي سره د خپل عزمه نه ګرځول کیږي. الله جل جلاله مو دې په خپل ساتنه سره وساتي. فائده د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایت دی، وای کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د خوب و بستر ته ولاړی، خپل لاسونه به یې د لپې پر قسم ونیول، قل هو الله احد او معوذتین به یې وویل، او په لاس کې به یې چکړه. بیا به یې په هغه لاسو سره خپل مبارک جسم څونه چې لاس رسېدی مسح کاوه. د مسح کولو شروع یې د سر، مخ او د بدن د مخ د طرفه څخه کول، او دغه کار یې درې واره کاوه. ورونو، موږ او تاسو هم باید د ځان د صحیح سالم ساتلو دپاره دغه کار وکړو، چې هم د انسانانو د شیاطینو څخه او هم د پیرانانو د شاتینو څخه د الله جل جلاله په ساتنه سره وساتل سو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. محترم ورونو سرنگا چه زموج بحث پایت ورسیدی او پا پتاکی نور هم یو سزای خالی پات دی خالی پریشوالی شکار ندی نو ما دا بهتر ولیدل چ الحمدلله یا سورۃ الفاتحه هم د قران مجید د سورۃ وسخه ده او هم په منځکی ویل کیږي کته هم د سورۃ الفاتحه ترجمه ما په یو بل سلسله کې کړی ده خو دلته بیا هم تکراروم د پاره د دې چې د قران مجید د هغه سورۃ چې موږ په منځکی وایو ترجمه مزده او راته معلومه وي نو اوس د الحمد لله يا سورة الفاتحة وترجمتها غج ونصي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله شروع كوم پنامسر د الله هغه الله چې الرحمن ډیر زیات مهربان دی الرحیم رحم لرون کی دی رحمان او رحیم دواړه د الله جل جلاله مبارک نومونه دي او دواړه د ډیر مهربانی د پاره دي مگر پر رحمان کی تر رحیم مبالغه زیاته ده یعنی تر هر څه د مخه د الله جل جلاله په نامه او یادولو شروع کوم هغه الله چې رحمان ډیر زیات مهربان دی رزق او صحت ژوند او ډیر نعمتونه را کړی دي پراخ رحمت ډیر فضل او احسان لري او هم رحیم دی الذي وسعت رحمته كل شيء په هر شي کې د جل جلاله رحمت ته وسنو پسله بسم الله الرحمن الرحيم څخه الحمد لله ویلکیج دا الحمد لله ویل واجب دی په خپل منځو کې قرار ویل واجب دی او په جهريال منځو کې د امام د پاره په جهر سره یعنی په لوړ आवाज ویل واجب دی او الحمد لله داسده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ده الحمد لله ترجمة الحمد لله طول صفتنا د تعریف او ثنا ټول اقسام د الله جل جلاله د پاره دي هغه الله چې رب العالمین دی یعنی تربیه کوونکی او پالونکی د ټولو مخلوقات او عالمو دی هغه الله چې الرحمن الرحیم دی ډیر زیات مهربانه او پوره رحم کوونکی دی مالک یوم الدین مالک او خاوند اختیاردار او متصرف د قیامت د ورځې دی إياك نعبد خاص تاتا يا خاص تا عبادتك وإياك نستعين أو خاص تاسخ مدد أو كومك غارو إهدنا وشي مشت الصراط لار المستقيم سما صراط الذين لار دهغو كسانو أنعمت عليهم چتا إنعام كريدي پرهغو باندي هغه کسان چې الله جل جلاله انعام پر کړی دي څلور ډلې دي انبیاء صدیقین شهدا او صالحین غیر المغضوب علیهم مراشه لار د هغو کسانو چې پر هغو غضب سوی دي چې يهود دي ولا الضالین او مراشه لار د گمراهانو چې هغه نصارا دي امین ای رب قبول کړه د غزما دعا یا زما وینا خدا امین لفظ د قران مجید څخه نه دی او ویل یې سنت دی اوس نو که موږ وغواړو چې د الحمدلله ترجمه په نور زیات تفصیل سره وکړو هغه د ځان د پاره خاصه فته غواړي خو بیا هم د یو څل لږ تفصیل څخه چاره نسته اولا سورۃ الفاتحه د قران مجید د ترتیب په لحاظ نه د نزول په حساب اول سورۃ دی څرنګه چې د کلام الله شروع او افتتاح په د سره کیږي نو سورۃ الفاتحه ورته ویل کیږي. دغه سورۃ مکی دی او اوه آیات دی. الحمد لله ته فاتحه، ام الكتاب، سبع المثاني، شافيه، وافيه، كافيه، اساس او الحمدو ويلكيج. حمد هغه سنا او صفت ويلكيج چې د یو چا د تعظیم او لوی د پاروي او په عین حال کې د هغه چا محبت هم ولري کم چې ته حمد وای. حمد تر شکر عام دی، ځکه شکر د نعمت په مقابل کې وي او حمد داسې نه دی. الله د الهی ذات د پاره اسم عالم دی چې بل هیڅوک په دغه نامه کې نسی ورسره شریکېدلای. الله د الله جل جلاله د پاره اسم اکبر دی او الله د هغه حق موجود نوم دی چې ټول الهی صفاتونه پکې موجود دي. الله د هغه یوازنی حقیقي موجود نوم دی چې د ربوبیت په صفاتو موصف دی. لا اله الا هو سبحانه رب د تربیه څخه مشتق دی او تربیه د بل چا د کارو و اصلاح کولو ته ویل کیږي. رب و هغه چا ته ویل کیږي چې د کارو اصلاح کوي او پای ته رسوي. د رب نور معناوي همسته لکه مالک، مصلح، معبود. رب داسې امر ته ویل کیږي چې امر یې چلیږي. عالمین په عالمین کې انس او جن، ملائکه او شیاطین داخل دي. عالمین د علامه څخه مشتق دي، ځکه عالم د خالق جل جلاله پر وجود علامه ده. الرحمن الرحیم، رحمان او رحیم دواړه د الله جل جلاله صفتونه دي او د رحمت څخه مشتق دي. پر رحمان او رحیم کې د رحمت داسې صفتونه او ترجمه پرتې دي چې په هغه وکسته په هغه بل کې نسته، او کم چې په هغه بل کې سته په اول کې نسته. رحمان یعنی لوی او عظیم رحمت دی. رحمان د مبالغه صیغه ده. کم وخت چې شی ډیر زیات وي دغه وزن او لفظ استعمالیږي، مګر همیشه توب نه دی ورسره، لکه غضبان یا سکران. مګر د رحیم په ترجمه کې د رحمت سره همیشه توب هم ورسره دی، ځکه د فعیل صیغه په دائمي صفاتو کې مستعملیږي لکه کریم او ظریف. نو په رحمان کې د رحمت ډیروالی موجود دی او په رحیم کې د رحمت همیشه توب موجود دی. خو څوک بیا وایي چې رحمان هغه صفت دی چې رحمت یې عام او ټول پکې شامل دی، مسلمان او کافر ته رزق ورکوي، په دنیا کې د ټولو انسانانو که ښه کارونه کوي که بد، ګټې او مصلحتونه یې عام او سره یو شی دي او ټولو ته ورسیږي. او رحیم خاص رحمت دی چې په آخرت کې یوازې پر مسلمانانو دی. او بیا نو په دغه الحمدلله کې الله عز وجل موږ ته دا راوښول چې موږ باید د الله جل جلاله حمد او ثنا، تسبیح او تعریف، هغه چې د الهي ذات د پاره وړ او لایق وي څنګه ووایو. نو رب عز وجل دارا وشول چې ایز ما بندگانو که تاسې زما حمد وایست نو ووایست الحمد لله رب العالمین، زه الله د عظمت او لویی، تقدس او کبریا خاوندم، خلق او ایجاد یوازې زه کوم، د انس او جن، ملائکو او شیطانانو، مذکو او آسمانو رب زیم. رحمان او رحیم هغه چې رحمت یې و هر شي ته رسېدلی دی او پر خپلو بندگانو یې د خلقولو یا پیدا کولو او رزق ورکولو احسان کړی دی هغه زیم. هغه چې د دارینو و نیکبختی ته یې لارښوونه کړې ده هغه زیم. نو دغه رب الجلیل عظیم الرحمه دائم الاحسان رب مالک یوم الدین دی، د حساب او کتاب، د ثواب او عذاب مالک او اختیاردار دغه رب عز وجل دی. نو دغه رب لره موږ عاجزی کوو، تضرع او خضوع ورته کوو او عبادت یې کوو، او د دغه الله څخه موږ د ده جل جلاله پر طاعت او رضا کومک غواړو، ځکه دی عز وجل د اجلال او تعظیم لائق او مستحق دی. او زموږ د کومک کولو قدرت به له ده جل جلاله بل هیڅوک نه لري. نو خود موږ د ده جل جلاله څخه د لارښوونې طلب کوو چې موږ وحق او مستقیم لارې ته هدایت کی او پر دین مبین اسلام قائم او ثابت کی او موږ د هغو کسانو څخه وګرځوي چې د مقربینو پر لار تللی وي او د هغو کسانو لار را وښيي چې پر هغو یې انعام کړی دی لکه انبیاء صدیقین شهداء او صالحین. او الهی موږ د هغو کسانو څخه مګرځوي چې هغه د سمې لارې څخه اوښتي دي او ستا دښمنان دي چې هغه یهود او نصارا دي. ورونو څرنګه چې التحیات هم د لمانځه څخه ده او په هر لمانځه کې وایو نو د هغې وزده کړې او د هغه په ترجمه په پوهېدلو ته هم یا د هغه د ترجمې و پوهېدلو ته هم ضرورت لرو. نو اوس به د التحیات ترجمه درته وړاندې سي. التحیات لله والصلوات والطیبات السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبركاته السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رونو كم وقت شد معراج پشپا سردار كونين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تر او آسمانو الور د سدرة المنتهى د درخت سر د الله جل جلاله پشاندار ملاقات مشرف سو. سرنگ چه عادتا د ملاقات اولی خبری په سلام شروع کیږي او الله جل جلاله ته السلام علیکم نسویل کېدلای ځکه چې الله جل جلاله په خپل سلام سالم کامل غالب قادر او ابدی اله دی. حتی زموږ سلامتیا د ده جل جلاله د طرفه او د ده جل جلاله په اراده سره ده. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سلام پر ځای وویل التحيات لله والصلوات والطيبات او دا الله جل جلاله دا طرف ورتوفر ما لسوا السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته او بيا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شو ترجمه يا داسده؟ التحيات لله كل قولي عبادتنا الله جل جلاله لرده والصلوات او طول بدني عبادتنا الله جل جلاله لرده والطيبات او طول مالي عبادتنا الله جل جلاله لرده. داد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ده طرف تحيوه چزمش طول عبادتنا كبخلص رده لك تسبيح او تحلیل او داس نور او که په بدن سره دی لکه المنز روژه حج او داس نور او مالی عبادتونه لکه خیرات او زکات صدقه او سرسایه او داس نور دغه ټول عبادتونه مو یو الله لره دی. د دغه تحیه په جواب کې د الله عز وجل د طرف ورته وویل سو السلام علیک ایها النبی ورحمة الله وبركاته يعني اي نبي پرتاد سلامتاوي پرتاد دا الله رحمتنا او بركتنا بي. نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم پدغ ذايك هم خپل صالح امت هير نكي اوويل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين سلامتا دي پر مجوي او دا الله پر صالح بندگانو دي سلامتاوي او مش بسوايو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ذا شاهدي اداكم ان لا اله چنست معبود حقيقي الا الله بلا والله سخا واشهد او ذا شاهدي اداكم ان محمدا چ محمد صلى الله عليه واله وسلم عبده ورسوله بنده او ده الله رسول دي. محترم ورونو ما غوښته چې په دغه فته کې د دعای قنوت ترجمه هم ورسره ځای سي، مګر متاسفانه پته پای ته ورسېدله. د بل شي د سبتولو یا ټایپولو ځای نه دی پکښې پات. په آخر کې مې دغه یو عذر ومني، میاشت د روژې ده او زه سپین ږیری یم، نو که د دغه پیتو یا د دغه تفسیر په ثبتولو کې کومه تخنیکي یا خطا راڅخه پېښه سوې وي یا د ژبې ښویېدل راڅخه پېښ سوي وي، هغه را معاف کړي. د ټولو اورېدونکو څخه د دعا په امید، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.